خدمت عالی جناب، پیش ہے کل شباب خدمت عالی جناب، آتش خدا داؤں سے حجاب بنت دل مصریا میں، بنت دل مصریا ساری فرقتیں، میں کچھ لبوں